Paxelnek végig igaza volt. Keresztény vagyok, de csajozni akarok. Megmutatjuk, hogyan készítsd el a tökéletes Facebook profilképet. Ilyen a tökéletes profilkép. Mi most mondtam ezt? Ja, nem figyeltem. Most már mindegy. Kikapcsol az agyam ilyenkor. Csak azt figyelem, hogy én mit mondja. Jövő héten elindul az egészség hónap. Én azt hittem a Magyar Péter tüntetésre. Ja, de nem. Mindenki legyen. Tudják maguktól is, hogy lesz. Hát amúgy én azt néztem, hogy a Facebookon már ilyen 25-30 ezeren visszajelöltek, hogy mennek amikor, vagy hogy érdeklődnek, amikor néztem, és az hét közepén volt. Úgyhogy lehet, hogy sokan lesznek. Sok helyen látom spamelve. Biztos egy-két ember ott lesz. Ez egész csöndes volt ez a hét ilyen Magyar Péter szempontból az előző hetekhez képest, úgyhogy ki tudja, hogy mi lesz majd most hétvégén. Ja, de bejelentette, hogy mit fog bejelenteni. És azt fogja bejelenteni, hogy lehet jelentkezni hozzá EP képviselőnek. Hozzá, de hát nincs is még pártja se. Ezt nem akarja lassan bejelenteni, hogy a Mi Hazánk vagy a DK-val indulna? Vagy a KDNP-vel. Az lenne a legnagyobb csavar. A hétvégén, amellett, hogyha mentek tüntetni, amellett még föl is lehet készülni arra, hogy jövő héttől végre egy kicsit egészségesebben éljetek. Miért szívod a fogadat? Hát mert ismerem őket. Na, tényleg nem azt, kell... Azt tervezték hétvégén, hogy jól bezabálnak, jól bebasznak, rengeteget cigiznek, és most... Ez ilyeneket... egy jó hétvége terv. Amúgy. Hát ez egy átlag magyarnak a hétvégén, úgyhogy nem gondolom, hogy itt most megértő fülekre találsz ezzel. Mit hippiskedsz? Mi lesz a következő, hogy vegánnak kell lenni, bazzeg? Ja, én megcsinálom. Egészségesen egyek, meg minden, meg mozogjak, hát légy szíves, ne fárasszál már, nem suliba vagyunk. Ne fedjek fel 150 kilóra, igen. És emperegek, és szétfossak minden. Ne aggódjatok, nem értetek aggódunk, de hát bazzeg, a TB-t azt mégiscsak együtt fizetjük. Ugyanannyit fizet az is, aki egész nap sportol, meg vigyázok étkezésére, mint te, aki minden nap bebaszol, meg iszod a health, meg aztán megeszed a passzalt vacsorára. A sportsérüléseknek az ellátását? Igen. Sportolni. Mi is kifizetjük majd, amikor 50 évesen el... Időt kell cserélni. Kis uvickolják gyökérkefével. Igen, te! Ott a cigivel a szádban, hey! Látunk az erkélyen, ott állsz. Ott figyelünk. Tele van az a pohár csíkekkel, ilyen, mint egy sündisznó, úgy néz ki. De amúgy múltkor ugye már írt valaki, hogy leszokott miattad a cigiről, mert annyit mondtad, hogy milyen undorító, nyomorult szokás. Mit mondjak, hogy milyen jó szokás? Igen, légy szíves. Fú, nagyon jó cigizni. Lehet, hogy valakire azhat. Na, cigizzél már, geci, sokat. Az nagyon jó. Ja, és akkor, hogyha már nincsen tiltva, akkor... De egy csomó embert lehet, hogy rászoktatunk ezzel sok stresszel, meg ezzel sok dologgal, amin itt idegesked. De nem, mert most is például ezt próbáljuk megoldani, hogy hogyan lehet kiegyensúlyozottabb az életed. És hogyan tudod egy kicsit valószínűleg jobban, hát nem tudom, stresszkezeléssel nem fogunk itt annyira foglalkozni most, de hogyha hát egészségesebb vagy, és kevesebb az is a bajod. Az a 22 maszturbáció, az nem számít. 21 a 21. kötelező. Az az egész, az, hogy ne legyen prostata. Hát az emberek nagy része már megvan akkor a hónapra, nem? Jó, már 5-e van. Akkor most már nektek nincs több. De nem, az csak az a minimum. Ja, 21, ja. Ez a minimum, hogy ne legyél prostatarákos. Ja, de tehát ahogy valaki már emiatt leszokott a cigiről, voltak, akik írták, hogy ugye már beszéltem erről, hogy lesz az egészség hónap, és akkor írták, hogy hát már elbaszták. De még nem kezdődött el, úgyhogy nem tudtátok elbaszni, ez a jó hírem van. Ja, ez olyan, hogy jaj, egyszer véletlenül megettem a csokit, akkor inkább elfeladom már, nem is lesz. Igen, akkor rendelek egy pizzát, azt föltekerem, kirántom, húsimádó békönbe, azt betöltöm egy disznóba, azt kisütöm, azt betekerem, azt is békönbe. És akkor ez a reggelim. Fú, itt a Németh Szilárdnak úgy megkorrant a gyomra. Aj, de finom, úgy csak ezt megcsinálod, most jól megzabálnál. Nem, mert nem volt benne csirkecső. Ja, de nincsen még semmi gond, még nem basztatok el semmit, és amúgy is itt két verziót fogunk prezentálni elétek, aki akar, az tud egy ilyen egész hónapos kihívást csinálni. Inkább valami hellkúra kell, hogy csak cigites helti, ha egész hónapban. Aztán már azt nem vállalkozom. Ez a super size meet, legyomnál. Cigi és hell, de semmi más. És a dopmen. Reggelire, cigi, ebédre, cigi és hál, vacsorára meg csak. Mondjuk abban le lehetne fogyni szerintem. Szóval kétféle változat lesz, ugyanis ez az egész, ez a Győző Molnár Annának, Nutri Annának, itt a weboldal, meg az Instagram, neki a kurzusára épül, ami elméletileg egy 8 hetes mutatvány lenne, aminek a során felfedezett, hogy hogyan lehet a rossz szokásaidat jókra kicserélni. Csak miért most mondod, de hát ez hétfőn fogunk erről beszélni. Azért, mert valami alapvetőt azért tudjanak róla, tudjanak fölkészülni. De már két nappal ezelőtt is végigmondtad ezeket. Tényleg? Igen. Jó, az jegyezzék meg! Hát ennyit tízelni, a Magyar Péter nem tízelt ennyit, bazen, miatt droppolta azt, hogy verte a feleségét. Jó, de nem csak ezt mondom el, Ádám, bazd meg. Azt is elmondom, hogy lesz a Discordon egy külön, minek hívek, egy szobának, ahol beszélgethettek egymással, és elmondhatjátok egymásnak, hogy milyen borzalmas kihívás ez, és tarthatjátok egymásban a lelket. Itt a Jól van ez ígyben, itt minden nap követhetitek az én vergődésemet, mert én ezt veletek együtt fogom végigcsinálni. És higgyétek el, nekem sincs semmi kedvem, de itt van a tavasz, és nem csak a menyus szavai tudnak élni ilyenkor, hanem ilyenkor a természettel együtt amúgy így ébred a szervezeted is, és ilyenkor kurva könnyen, ahhoz képest, amit mondjuk január 1-én próbáltál meg, ahhoz képest kurva könnyen átállíthatod magad egy egészségesebb életmódra. A Cérnagyáron mindenképp fogtok látni kontentet ezzel kapcsolatban. Ja, csak ki nem eszik. Azt fog, az, lesz egy ilyen, hogy így ülök és nem eszem, az jó. Nem cigizem, nem iszom helyt, ez lesz a mutatvány. A kihívás részében mindkettőben mindenkitől el van várva, hogy mozogjon legalább háromszor a héten. Meghallgattam Dr. Schwabot, volt a Friderikuszban amúgy, mostanában szoktam Friderikuszokat hallgatni. Nagyon érdekes dolgokat mond, ami szerintem sokaknak nem árt hallani erről a dologról, amik húzzák is rá a száját. Amúgy a 444-nél is volt, ott is érdekeseket mond, például azoknak, akik állandóan a protonpumpagátlókat szednek. Azoknak van ott pár mondata, egy fontos tanácsa arról, hogy hogy kéne ezt szedni. De szerintem nagyon érdemes meghallgatni ezt a Dr. Schwabbal a videókat, amúgy ha valahogy jön, elég érdekeseket tud mondani. Ádámnak igaza van, én is tőletek hallottam erről, és elkezdtem most reggel meghallgatni, hogy besétáltam, és már egész sokat sikerült belőle felszívnom tudást. Amúgy marha érdekes, és kicsit így perspektívába helyezi azt, amit minden nap csináltok. Engem azt tetszett a legjobban, amikor azt mondta, hogy evolúciósan a szervezetünknek az a normál állapot, az nem az, hogy ébren vagyunk és itt csinálunk valamit, hanem hogy fekszünk és alszunk. Nekem azt tetszett a legjobban. Hogy onnan jött ki, hogy nem hagyod regenerálni az emésztőrendszeredet, hanem egyfolytában zabálsz, és akkor így nem tud saját magával foglalkozni, hanem mindig a lebontással kell foglalkoznia. Úgyhogy bedobtam ma reggel a fasztingot is ide a kihívásba. Az kell. A fasting az fontos, a koplalás. Arról beszél, hogy akkor a bél, akkor kicsit tud pihenni, meg minden. Meg amúgy is sem árt, hogyha nem zabálsz folyamatosan. Amúgy. Ja, de semmi extra. Ez a 14 órás azért ez nem egy olyan elképesztő kihívás. Én a 16-ot tartom nagyjából. Hát jó, ezt nem tudok helyettetek dönteni, meg nyilván mindenkinek amúgy másmilyen az életmódja. Volt, aki írt, hogy nem tudnánk egy olyan kihívást kitalálni, ami neki a 4 műszakban működni fog. Szerintem ő ki tud magának. De tényleg itt az alapokat fogjuk lefektetni, a nagy részét fogod tudni csinálni, amúgy te is akármilyen műszakban dolgozol. A 7 óra alvás, meg az, hogy mikor fekszel le, mi neked a ritmusod, ezt meg neked kell eldönteni, és amit bele tudsz rakni, azt rakjad bele ebből a saját életmódodba. De szerintem a legtöbb embernek meg van egy melója, ahova bemegy 8 és 9 között, lelép 4 és 5 vagy 6 között, nem feltétlenül túl egészséges kajákat teszik, és nem mozog túl sokat, és túlságos is sok időt tölt képernyők előtt. Ez szerintem egy elég általános dolog, ebből pedig egy rész valahogy mindenkire igaz szokott lenni. Úgyhogy ezt a fastingot, aki tudja, az, aki te vagy például, az nyugodtan csinálja, akár a 16 órásat is. Mozgás, heti 3 mozgás, ami lehet az, hogyha háromszor elmész focizni, de lehet az is, hogyha te 150 kiló vagy, akkor ne futni menj el, hogy aztán térd protézisre kelljen várnod 6 évet, mi meg fizethessük ki, hanem menj el sétálni heti 3-szor egy órát. Az egésznek a lényege amúgy alapvetően nem a fogyás lenne, de hogyha valaki mondjuk odafigyel a kalóriabevitelre, hogy többet mozogjon, mint amennyit bevisz, és amúgy végigcsinálja normálisan ezt a hónapot, akkor biztos, hogy fog fogyni, de sok embernek amúgy nem is... Azt azért fontos elmondani, hogy a fogyás az egy hosszú távú dolog. Ne várjon senki pár hét után ilyen csodákat, szóval akik mondjuk nagyon elhízottak van, hogy így évi 10 kilót lehet elvárni mondjuk. Vagyis lehet többet is, csak hogy azért főleg egy bizonyos szint után azért nem úgy van, hogy hetente egy kilót ledobok, lehet, hogy az elején gyorsabb, de aztán ez az életmódváltás nem arra van, hogy lefogyok egy kicsit, aztán utána megint elkezdek ocsmány módon enni, meg nem mozogni, hanem ez, és hát pont ezért olyan, hogy mondjam, nehéz lefogyni, mert ez sokszor évek munkája, teljesen meg kell változtatnod azt, hogy hogyan eszel, mennyit mozogsz, és akkor azt veszed észre, hogy nem csak fogysz, hanem jobban érzed magad a bőrödbe, meg rengeteg pozitív foganatja lehet ennek, de ne várjon senki csodákat, mert szerintem itt inkább a hosszú táv a cél, nem? Az, hogy az egész... Az egésznek ez az alapja, hogy vannak ezek az ilyen quick fixek, tehát többféle megoldás is létezik, ugye az egyik az, hogy egy hónapig nem eszel semmit, és akkor lefogysz 10 kilót, és utána azt mondod, hogy ne, ez most így nagyon jó, elmész heti kétszer mozogni valamit, és ugyanúgy visszaállsz az abálásra, meg a piálásra, utána csodálkozol, hogy 3 hónap múlva megint dagadt vagy. És ez azért nem működik, mert egy az, hogy a szervezeted elkezdi visszaszívni a tápanyagokat, amiktől megfosztottad, a másik pedig az, hogy nem állt át a fejedben semmi arra, hogy hogyan lehetne egészségesebben élni, és azért próbáljuk itt ezen a 4 héten szépen fokozatosan átállítani, meg megérteni az agyunkat, hogy miért érdemesebb ezeket a más dolgokat csinálni ahelyett, amiket eddig csináltál. De nyilván, hogyha valakinek ez a kényelmes, hogy ő egész hónapra már az elejétől kezdve megvonja magát ezt a sok szírszart, akkor azt is lehet velem együtt csinálni. A fontos tényleg az lenne, hogy ezt fölfogjuk, és hogy beépítsük az új szokásokat. Azt is érdemes megérteni, hogy amíg nyomkodod a mobilodat az 5 óra alvásod előtt, addig nem fogsz normálisan lefogyni. Te dagad, geci. És aki ezt akarja velünk csinálni, még most elmehet a Aldiba, meg a Spárba, amíg még nem veszi meg ugye a Tibort. Fölkészülhet a jövő hétre, ami az első héten arra fogunk odafigyelni. Nincsenek nagyon nagy dolgok, amit be kell vásárolnod, azok az olajos magvak és a gyümölcs. De ezt valószínűleg nem fogod tudni hétvégén megvenni egész hétre az összes banánt. Meg de miért olyan fontos az olajos magva? Azért, mert ki fogunk váltani egy darab nassolást. És mi van az, aki nem nassol? De most muszáj olajos magot. Mi van azzal, aki élsportoló és tökéletesen egészséges? Ja, hát, a nassolás az ennyire alap az emberek. Hát az, hogy egy étkezésre, ami mondjuk, magot, de ez lehet a vacsorád is, hogy vacsorára... Veszek magyarót és ráöntök egy kis olajat? Nem, az na, figyelj, dió, kesudió, mandula, pekándió, stb. Hát kinek van arra pénze? Kinek? Neked? Például. Vegyél egy diák csemegét, bazd meg. Ezt egy marékkal toljál be, meg mellé egy almát, vagy egy banánt, vagy egy narancsot, valami gyümölcsöt, amiben elképzelhető, hogy léteznek vitaminok, és amihez gecsire nincsen kedved, mert helyette elhetnél egy ilyen büdös nagy csokoládét, vagy nem tudom. De ez akár, hogyha nem tudom, szoktak lenni ilyenek, hogy délután mondjuk megennél valami édességet, vagy hogyha amúgy már így egész nap nem nagyon, vagy nem tudom, este már csak azért ennél, hogy ne éhes kelljen lefeküdnöd aludni, akkor ez remekül ki tudja azt váltani. A másik pedig, ez amúgy értetetlen számomra, de emberek úgy élnek, hogy figyelj, fölkelnek reggel, bemennek a munkahelyükre, leülnek, megisznek egy kávét 10 óra nagyjából, már 8-kor fölkeltek, vagy 7-kor. Vagy 6-kor. És először meg vagy így délbe esznek, és talán délbe isznek. Hát valaki úgy fastingol. Igen. Én például este jobban kibírom, hogy ne egyek, és akkor reggel szeretek reggelizni, de hát ez mindenkinél más, hogy jön ki a 16 óra. Mindkettőt inkább szeretem, de... Nem tudom, este... Nekem a legnehezebb állam. Még úgy is kibírom, hogy a gyereknek csinálom a vacsorát. Jézus, akkor miért mindig rám bízza a legnehezebb feladatot? Az Isten. Miért kell mindig próbára tenned? De amúgy, nem, szerintem ezt ki lehet bírni, hogy este már nem zabálom tele magam, annyira nem hiányzik a szervezetemnek, inkább reggeli párti vagyok amúgy. Lehet a koplalást úgy is nyomni, ahogy reggel nem eszel, és úgy jön ki a 14-16 óra, de az semmiképp sem egészséges, hogy az első dolog, ami a szervezetedbe kerül, az egy jó, vallatos, fekete kávé. Hát akkor mit egyek? Mit igyak? Igyál meg. Hogy ébredjek fel fölkezd, akkor? Igyál meg 4 deci vizet. Azt így add meg. Erőltesd a magadon. Úgyhogy tudom, hogy nagyon rossz, így iszod, így hányad ki meg, de le kell erőltetni. Már buktam a kívást, nem tudom folytatni sajnos. Muszáj megrendelni a McDonald's-ot. Citromlevet. Már iszom is a helyet. Egy nagy pohár víz reggel, hogy fölkeltek, azzal szépen bedobjátok a vitaminokat, meg a ginkgo biloba-t, és akkor így indul a napotok. De utána... az üres kávé az nem szakítja meg a fastingot, és a böjtrészt, azt tud. Tényleg? A te azt hiszem, a kávé, meg a víz, ez nem szakítja. Uh-huh. Vagy valami ilyesmit, nem akarok hülyeséget mondani. Igen, szépen hozzá kell szoknunk, hogy vizet fogunk inni, ugyanis a második héttől már nem lesznek szénsavas üdítők, erre készüljön fel mindenki. Miért az első hétben még lehet szénsavas üdítőt? Hát aki nem normálisan a kihívást csinálja, hanem aki csak végigköveti az életmódváltást, igen, minden héten valamire koncentrálni fogunk. De minden héten, amit már megcsináltunk, az rakva, már adap lesz. Ki lesz rakva posztban, hogy, igen, mert igen, itt igen, ezt nem lehet követni már. Követni. Instagramon. Ami ugye már a nulladik héten már beszéltünk róla valamelyik nap, az az, hogy fél órával lefekvés előtt, tehát fél órával korábban feküdj, de mert úgyse fog máshogy sikerülni. Fél órával lefekvés előtt már nem nézel tévét, telefont, laptopot. És a démonjaimmal mi lesz? A démonjaiddal szépen meg kell küzdeni, de csak az első este nagyon nehéz, a második este már nem olyan nehéz. Én tegnap már rávettem magamat az első estére, és akkor elkezdtem. Nézted a plafon? Nem, olvastam. Na. Az, hogy ne kelljen a démonjaimmal foglalkozni. E-book az mehet, az e-book mehet. Az nem is képernyő. E-bookot lehet olvasni. Az még hozzátartozik, hogy ugye 7 órát aludjatok, azt azért. Ezt próbáljátok meg így kiszámolni magatoknak, talán sikerülni fog, felnőtt emberek vagytok. A másik pedig az, hogy reggel is azért valami rutint alakítsatok ki, hogyha más nem, akkor egy kicsit így gondoljátok át, hogy mit fogtok csinálni aznap, és akkor hajtsátok fel azt a bűrös nagy pohár vizet, és akkor elkezdődhet a nap. És de hát nem el... is tudnak elaludni annak, hogy ne menjen valami sorozat a Comedy Centralban. Tudom, sajnálom. Nem megy a gym szerint a világ. Hogy aludni? Nem megy a dokik magyarul. Ja igen, még valami a jövő hétre, ezt is be kell építeni szépen a napi rutinotokba, hogy 2 liter vizet meg fogtok inni. Az nem olyan iszonyú bonyolult, hát attól függ, hogy mit csinálsz, most nyilván a, nem ja. tudom, amikor volt valami edzés, amire még régen a Mátéval jártunk, akkor ott mondta a srác, hogy ott alapból arra számítsunk, hogy a másfél óra alatt 2 liter vizet kiizzadunk. Aznap akkor nem tudom, egy ilyen 4 liter vizet próbáltam meginni. De ez a 2 liter, ez azért ez ülő munkával, meg nem tudom, ez a minimum, és nem is olyan sok, ez 7 ilyen kisebb pohár víz, amiből egyet már alapból megiszol reggel, mikor fölkelsz, egyet meg úgy is megiszol mondjuk este. Hát ez a munka mellett nem állt ott egy pohár, és akkor iszogatsz. Derepet szájjal lefeksz aludni. Szóval napi 2 liter víz, napi egyszeri étkezést, azt a magvakkal, meg az egy darab gyümölccsel szépen kiváltunk, időben lefekszünk, nem nyomkodjuk a telefonunkat. Ha egy nap elcseszed, akkor következő nap újra lehet próbálni, nem az van, hogy akkor mostantól fel vagyok jogosítva, hogy büdös tróger legyek. Igen, az egésznek amúgy a lényege ez is. Az Anna azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy a 90-10 a jó arány arra, hogy mennyiben kell tartani ezeket az életmód szerinti dolgokat. Hogyha a barátaiddal akarsz menni megenni egy kurva jó hamburgert, akkor ne! Akkor nyugodtan menjél és edd meg ezt a barátaiddal ezt a hamburgert, és igyatok meg hozzá egy sört, és beszélgessetek egy jót, és utána, amikor este hazamész, akkor nem az van, hogy na hát ez egy cheat day, úgyhogy akkor még megeszem egy kurva nagy pizzát is, ugye föltekerem, betekerem békönbe. Nem, hanem akkor szépen visszaállhatsz a normális szokásos életmódodra. Mint ha mi se történt volna, de te is tudni fogod legbelül, hogy ocsmány tróger vagy. Nem, elbuktad, nem, és most megérdem lett, hogy senki se szeressen. Nincsenek cheat day. Ennyit vár el tőlünk az Anna, hogy nem is 90-80%-ba tartsuk ezt. Legyen meg a rutin, álljatok át erre a rutinra, ne az legyen a rutin, hogy csak ne úgy számoljátok, mint a kukoricát. Ne úgy számoljátok, mint a KSH, azért a inflációt. Tényleg, ezt érezni fogjátok. Azért az általános az legyen ez. Az általános, az alapvető, az legyen ez. Én már összezavarodtam, annyit mondtad. A képen össze van foglalva, az a legegyszerűbb. Jó, majd meg fogjátok látni. És írjátok fel, és pipáljátok a nap végén, hogy mi sikerült. Igen, és ezt majd ezt fogjuk csinálni amúgy a jól van ez ígybe, és reggel ki fogjuk pipálgatni, hogy sikerült-e nekem. Igen. Igen. Minden nap, hogy ti is csináljátok, akkor én is normálisan fogom csinálni, és hogyha én, akkor meg ti is. Igen, és utána vége lesz, hogy 4 hétnek elmehetek a csokival bebaszni, meg bezabálni. Bezabálni a kandallóba. Egy hetes zabálat. Békönbe tekerünk mindent. Aki pedig ezt az egész hónapos rendkívül extrém kihívást akarja megcsinálni, annak amellett, hogy ezek az alapok ott lesznek, ez az alváskelés rutin, nem telefonnyomkodás, a szénsavasidítők és az alkohol megtagadása önmagunktól, a hozzáadott cukros ételeknek a kizárása, a fehérlisztes kajáknak a kizárása, nincsen péksüti, sajnálom. Nem tudsz minden reggelre fornetti tenni. Igen, ehhez még hozzátartozik a zöldségköret, meg a reformköreteknek a bevezetése, de az, hogy a kajádnak a tányérodon a fele a zöldség legyen, és az, hogy heti 3-szor mozogjál. A Petivel ma reggel megbeszéltük, hogy mi le fogjuk nyomni azt, hogy minden nap 100 fekvőt megcsinálunk, és akkor ezt dokumentáljuk is a Célnagyáron. A Célnagyár Instát amúgy a saját kihívásaitokkal, a saját szenvedésetekkel azt tudjátok spammelni, nyugodtan jelöljétek be sztorikba. És jön a nyár! Ki fogunk rakni titeket is, ott együtt fogunk szenvedni, Petivel megkísérünk lenyomni egy csomó fekvőtámaszt, ami nagyon nyomorultul fog sikerülni nekem, a Petinek nagyon jól fog sikerülni, és együtt fogunk nevetgélni, és egy hónap múlva pedig mindannyian boldogok. Azt mondtam, hogy boldogabbak, de boldogok leszünk. Egyszerűen csak boldogok. Most még tudom, hogy nehéz elkezdeni, de legyen a cél előttetek, hogy a Sandon majd lehet így állni ott az parton. És igen, szóval nem erről szól. Nyilván, aki ezt a hónapot végigcsinálja ezzel a kihívással, hogy normálisan eszik, nem piál, hát mozog. Lehet, hogy az unokáit is látni fogja majd. Igen, az biztos, hogy fog fogyni, meg a böjtöléssel biztos, hogy jobban fog kinézni a végén, mint az elején, de a cél az tényleg ez, hogy fölfogjuk, hogy hogyan lehet hosszú távon egészségesebben élni, hogy tényleg tudjatok még egy kicsit focizni majd az unokáitokkal, mielőtt belefordulunk mindannyian a hideg földbe, ott, ahol éppen összeesünk az atomháború után. Ja, úgyhogy kövessétek a Célnagyár Instagramját, további instrukciókat fogtok látni, fizessétek be a vízszámlát, vegyetek magatoknak egy poharat, vegyetek gyümölcsöt, meg magvakat. Ez a jövő heti feladat. Ja, és hogy ugye feküdjetek le időben, nem telefonnyomkodva. Ezzel kezdünk. Ez egy beláthatatlan, elvárhatatlan dolog. Hogy lehet valakitől ezt elvárni, hogy ezt a démonjaival szembenézze? Szóval jövő héten kezdünk. Aki ahogy tudja, végigcsinálja, az lenne a legjobb, hogyha úgy csinálná végig, ahogy nekiáll, hogy nem csal közben, meg nem bassza el. De mindannyian botladozunk, nincs ezzel semmi gond, utána folytatni lehet. Na jó, ennyi volt. Csá! Ja, következő hír, bocs. Amúgy azt akartam nézni, hogy még miatt a Megafon szóba kerülne, hogy a Mércén volt egy ilyen tab, hogy választások. Bocs, akkor én voltam a hülye. Igen, akkor a lakmuszom volt, és meg akartam nézni, hogy állunk a hirdetésre, mert most tudom, hogy mostanában nagyon sok Megafonos dolog jön szemben mindenkivel. Ugye hol van ez a, be lehet állítani, hogy év elejétől? Bohár Dániel már 42 milliónál tart év elejétől. Hát egy lakás árát elköltöttük a Bohárnak az üzeneteire, amik ugye nagyon fontosak. De a civil összefogás fórum, az mostanában nagyon megnyomta. De már feljött ott összesítettbe is a harmadik helyre a CÖF, ami ugye semmiképp sem állami pénzből gazdálkodik és garázdálkodik. A Páti Bence egyik leghíresebb influencer ugye az Origó szerint, aki csak az ötödik. Többet költ, mint amennyit az influencer, mint a leghíresebb influencerek keresnek. Egy híres OnlyFans-es havi bevételét elköltik a Páti Bence reklámozására. Többet költenek rá, mint Orbán Viktorra, meg Magyarország kormányára. Persze, nagy influencer. De a Bohárra többet költenek, mint a Magyarország kormányára és Orbán Viktorra együtt. De ez elkezdte a Bettina, hogy már YouTube-ra is gyárt tartalmat. Igen, kicsit színesedett a YouTube palettája. Magyar Pétert megtámadták a Megafonosok. Hogy pontosabb legyek... Megtámadták? Az már más jelent amúgy. Tudjuk mi az, hogy valakit megtámadnak. De igen. Igen, nem úgy támadták meg. Tudjátok, én nem kedvelem Magyar Pétert, de vannak olyan dolgok, amiket nála is jobban nem kedvelek. Ilyen például a kétszínűség, de úgy röviden megfogalmazva az, amikor valaki arcba köpi saját magát. A világ szégyene, hogy egy nőbántalmazott sztárról a komplet balost... Ott egy ismeret. Az én vagyok! Hey, tesóim! Az én vagyok, köszi szépen! Amúgy Magyar Péterre mekkora gigacset képet raktak be, nem? Azért nem így néz ki. Ők a balos celeb világ. És kiderült, hogy nektek köszönhető, Ádám, hogy itt van ez a Magyar Péter. Amúgy nagyon köszönöm a Megafonnak, köszönöm ezt az elismerést, ez jobb, mint egy Oscar-díj, hogy én a balos celeb világból ki vagyok ott emelve. Köszönöm szépen a mindenkinek, aki segített, köszönöm Csokinak, aki miatt itt lehet. Minden nap a szüleimnek, hogy eljutottam ide. Milyen előnyös képet találtak rólad is. Kifejezetten hát nem azt, amikor így ezt sem. Érdekes. Úgy tűnik a báványozásban, nektek nem akadálya valaki éveken át terror. De én mikor báványoztam a magyar? Kussolj már, báványozod, és a világ szégyene, hogy így előre tolod ezt a balos görényt, ugye, és hogy vond vissza a Magyar Pétert, ezt mondják. Én meghallgattam most a Bohárdan, ezt mondja, hogy vonjuk vissza Bohárdani, a Magyar Pétert. Gondolom, honnan? Hát mi szabadítottuk rá a világra, most miért már elég legyen vissza ebből, és most már kevesebb... Elég volt ebből, vigyük Magyar vissza Péterből. Vigyük vissza a Magyar Pétert a helyére, nem tudom, gondolom a diákítás. Amúgy azt érzem most, hogy és ez annyira szórakoztató, hogy a Megafon most borzalmasan erőlködik, de annyira erőlt. Mint a büdös bogár a hátán, így kapáló. Igen, így úgy érzed, mint hogy ilyen nagy darab ember így fogna a fejét, és meg így... A kerítés mögött kepeszkedő törpe. És akkor így egyszerűen annyira vicces az egész. Magyar Péter imádó balos celebek. Most hozzátok szólok. Nagyon sokan. De a Marcit hogy lehet eladni magyar? Pont a Marcit, akit a Magyar Péter interjút megnéztek 2 millióan, és még be se tudnak vágni egy olyat, hogy Magyar Péter. Hogy felszopta volna. Igen. De ez nem zavarja meg a font. Tehát ez, amúgy... ez annyira átlátszó már, nem? És már mindenkinek lassan átlátszó, hogy ez a Megafon, ez az, hogy mi a valóság. Szóval most elkezd valamit. Egyetemen hazudik, hogy itt föl van szopva Magyar Péter, akkor miért higgyem neki a további mondatait el, hogyha már az elején ekkora ferdítés kérdéseket, és jó, ez már... Mindegy, ez a Megafonnak az alapja, de ezért nem érdemes amúgy, tehát így jót tudunk nevetni rajtuk, meg így jó mém alap, meg vicc alap, ez hasznosabb helye is lenne ezeknek az állami költéseknek, de legalább egy jó vicc alapot adnak, de ennyi. Ezen kívül hívogatnak embereket, bazd meg, lelepleznek embereket, a Bohárdani leleplez embereket, hogy nem tudom, például leleplezték a Partizánt, vagy az lehet, hogy nem ők voltak, hanem a pesti srácok, hogy kiírta a saját Facebookjára, hogy pénzt kaptunk ettől és ettől a szervezettől. Ezt fölgöngyölítették, ezt az ügyet. Mi is pályáztunk mindenféle pénzre, reméljük megkapjuk, és akkor majd kiírhatjuk, és ők meg leleplezhetik. Deal? És majd elküldjük e-mailbe, hogy mit kell leleplezni. Igen. Megírjuk a címet is, hogy dollárok és eurókon él a Magyar Péter imádó szekta. De amúgy már csináltam bevágásokat direkt itt mondtuk, hogy Magyar Péter, jaj de jó, mindenki szavazzon rá. Ezeket vágják már be. Aj, Magyar Péter. Sokkal nagyobb óriás pénisze van, és... Ez amúgy néhány évvel ezelőtt a Bohárdani is lehetett volna. Igen. Az volt egy ilyen képkivágása a Magyar Péternek, hogy Bohárdani írt neki a szülinapjára. Nagyon boldog szülinapot. Elszerettük a Magyar Pétert. Nem becsülték meg. Nem. Pedig csak 10 évig hallgatták el, hogy veri az asszony. Ja, mondjuk az viccesebb, hogy ti tudtátok is elmentek, és akkor úgy szabtátok fel. Szóval mit mond ez a mém ember? Magyar Péter. Aki a saját feleségével volt agresszív, sőt, még zsarolta. Nem úgy volt, hogy amúgy ilyen fizikai erőszak a másik oldalról derült ki inkább? De amúgy én ezt nem értem, hogy ezt miért így prezentálja bárki is, amikor azt mondta Varga Judit, hogy őt, amikor terhes volt, a Magyar Péter nekidögte az ajtónak. Szerintem ez már kimeríti azt. Ilyen volt. Szóval innentől kezdve a vádak szerint mindketten fizikai erőszakot alkalmaztak a másikon. Szerintem ez azért fontos lefektetni. Mindenki úgy csinál, még ők is, mint hogyha ez így nem hangzott volna el. Hogy nem erre állnak rá, hanem azt mondják, hogy asszonyverő. Pedig csak eddig úgy tudjuk, hogy ugye asszonylökő, meg asszonydobáló. És ti ezt az embert éltetitek, istenítitek. És adtok neki teret. Szerintem a Megafon többet foglalkozik vele amúgy. Éltetitek, istenítitek, és a harmadik a legrosszabb, és adtok neki tere. Igen, ez a legrosszabb. A média foglalkozik egy emberrel, aki sok embert érdekel, sok kattintást hoz. Érthetetlen. Ezt nem is értem, ezt hogy lehet ilyen. Ja. Ha valaki számon akarja azt kérni Magyar Pétertől, hogy hogyan viselkedett a feleségével, akkor az tegye meg. De nektek semmilyen jogotok nincs hozzá. Ha bármi is, ti pontosan azon voltatok, hogy a körülöttetek lévő emberek minél tovább csendben maradjanak, de valahogy úgy emlékszem, hogy Varga Judittól is ezt várhatták el, hiszen éveken keresztül nem jött ki semmi, egészen addig, ameddig ennek politikai haszna nem volt. Szóval mire akar utalni a Bettina szerinted? Hát az, hogy ezek a... De ezt már elmondta a Szabad Európában, hogy élnek mindenféle kábítószerekkel ezek a fiatal emberek. Csak majd másik videóval akartam. Ja. Ráadásul mindenféle disznóságokat is követnek el nők ellen, és ők itt magyaráznak most a piedesztáról, ugye? Mindenki nyugodtan nézze meg a Szabad Európán a Tóth Bettinának az interjúját, ott abból elég sok minden kiderül, hogy hogyan is viselkednek ezek a megafonosok is. Én a kábítószer fogyasztásra azt mondom, engem nem érdekel felelem, aztán kokainozzon, aki kokainozni akar. Most nyilván aztán majd elszámol a lelki ismeretével, hogy hány ember halt meg azért, hogy ez oda jusson elé. De az, hogy nőkkel, ha nem is csak tiszteltenül viselkednek, hanem ráadásul még mondjuk, nem tudom, elfogadhatatlanul, vagy akár erőszakosan, az viszont legalábbis akkor talán ildomos lenne egy belső vizsgálattal kivizsgálni, legalább megszabadulni attól, aki így viselkedett. Valamilyen konzekvenciának kéne lennie, ami hát a Megafonnál úgy tűnik, hogy nem sikerült. Majd ezek után így rázzák a vészharangot, meg így sikítanak, hogy Magyar Péterről azt mondta Varga Judit, amiről ugye a Bayer is 10 éve tudott, hogy erőszakoskodó. Szóval én azt gondolom, hogyha legközelebb fölhívja a Puzsért a Bohárdani, akár ezt is megkérdezheti hogy tőle, hogy mert nálatok ez hogy van, Dani? Hát, ha bekerül ez is a Bohár vlogba. De ha már megafon. Úgy látszik, egy kicsit nehezen indul a... Én, ugye ez a köztér, amiről már beszéltünk, be lett nagyon hirdetve március 30-ára, és 5-e van, és még nem jelent meg. Vagy hát tegnap még nem jelent meg, azt szerintem azóta sem jelent meg semmi. Szerintem a független objektív média, meg mi is az egész nagy reklámot csináltunk neki, szóval akkor kéne, hogy droppolhattak volna valamit. És azt írja a Telex, hogy hát nem jött, én is vártam, tényleg nem jött. Beharangozták a nagy interjút, Revicki Gábor színművésszel érkezik, de valamiért nem készült el idő. A lap úgy tudja, hogy az eredetileg tervezett 28-30 fős stábnál jóval nagyobb létszámmal 40 fővel állt össze a csapat. Adj erőt, lassan nagyobb lesz a stábjuk, mint a Partizánnak, úgyhogy még egy darab videót nem hoztak ki. Ez hogy lehet utána elhitetni, hogy ez tényleg valami autentikus dolog jön létre, amikor 40 fős a stáb és két promó van egyelőre. Fantasztikus. Ez, hogy a legalább 40-en megnézik majd, nem? Főszerkesztője, akit állítólag szerettek volna leigazolni, csak annyit mondott, hogy nincsen köztér. Ez azért óvatos lennék, mert én azt is olvastam, hogy a Megafonról is ugyanezt mondták 2019-ben, hogy így be lett harangozva, és hát még mindig nincs, és aztán most látjuk, hol van. Lehet, hogy adni kell ennek a köztérnek is egy-két hónapot, és aztán ez is beindul. Én megnézegettem a sortokat, amik vannak a csatornájukon, látom, hogy ott ezek a különböző műsorok, ezek hát elvileg ki vannak távol, hogy lesznek. Láttam ismerős arcokat, és nagyon várom a 40 ismerős arcokat a Troll fociról, a csáv. Igen, az Adrián a Troll fociról. Én nagyon szerettem a Troll focit, meg az Adriánnal, valahogy mindig nagyon korrekt volt, amikor véletlenül összefutottam vele ilyen meccseken, meg nem tudom. Ők a Csepeivel is jóban vannak, itt biztosan van egy korrektségfaktor ebbe a köztérbe. Én várom már, hogy lássam ezeket a műsorokat, de amúgy azt furcsáltam, hogy viszont ezt a, én nem tudtam rájönni, hogy melyik lesz ebből, a jól van ez így. Sajnos már megint kilettünk írva a Kánonból Ádám, Bástya elvtárs már szartér. De tudod, hogy mennyi pénz eltölteni 40 fős stábot? Azt tudod, milyen kurva sok pénz? Hát attól függ, mennyit fizetsz neki. Hogyha semmit, akkor nagyon... Főleg, hogyha át akarod csábítani Hír TV főszerkesztőjét, meg ilyenek, ott azért pénzeket kell lerakni, bazdám. Hát ja, ja. Azt tudom, mennyibe fog nekünk kerülni. Mi most megpróbáltuk megtudni Sadő Györgytől, hogy ő ismeri a Rogán Antalt. Ismeri? Nagyon jó videó, nagyon szeretem. Nem szeretnék nyilatkozni önöknek, nagyon szépen köszönöm. Találkozott Rogán Antalt? Legyen szíves a mikrofon, nem szeretnék nyilatkozni, köszönöm. Az egy eldöntendő kérdésre válaszolják. Nézd, én mosolyogva köszöntik, szávasz Sadő, öreg Sadő, hogy van, jó öreg, kamar. Ja, itt egy kamar. Már végre szabad lábon védekezhet, hiszen nem akart elmenekülni például az országból diplomata útlevéllel. Jó, de sikerült. Na, jó. Mit akarod? Ez tényleg egy sikerült jó moment volt. A baloldali sajtószervek is megértik a nemet, nem? Sokszor mondták önöknek, tanulják meg végig. Fog válaszolni valaha erre a kérdésre? Minden jót viszont benne. Tanulják meg végre. Tudják már, legyenek szívesek a helyüket. Mint ahogy Sadó György is pontosan tudja a helyét. Egy luxus gépen Dubaj felé. Diplomata útlevéllel, így a ruháival. Remélem, jönnek a megafonosok, hogy milyen pofátlan ez a Fábián. Hát, nem igaz, hogy nem ért a szóból, és megy utána, hát ez milyen pofátlan. Kiállhatatlan szemétláda ez a Fábián Tamás, nézd meg. De el fogja árulni valahol, hogy ismeri a Rogán Antalt, vagy találkoztak el? Uram, ötször mondtam el, hogy hagyjon béké, legyen szíves. Azt árulja, hogy fog erre válaszolni valamikor, vagy sem. Nem, hogy miért nem akar erre válaszolni? Ez olyan furcsa nekem. Mondhatná, hogy nem ismerem. De nem meri kimondani, hogy nem ismerem. Hát mert valószínűleg az ő is tudja jogászként, hogy az onnantól kezdve ez valamit jelenteni fog. Hát, hogyha mégis kiderül, hogy ismeri. Akkor meg ez azt jelenti, hogy egyértelmű, hogy ismeri. Akkor meg érted, akkor gyakorlatilag... Igen, de jogilag meg nem. Ja, Istenem. Minden jót viszont látásra, nem kívánok önnel beszélni. Jó, de azt nem gondolja, hogy ez egy olyan közügy, amiben... Nem oda fogom, hogy válaszolnom kéne magának, és azt sem gondolom, hogy presszionálnia kéne 5 perccel, amikor elmondtam, hogy nem kívánok igazkodni. Nem vagyok közszereplő sem, tehát nem is filmezhetne, csak sajnos ezt sem tudja. Minden jót viszont látásra. Sajnos nem tudja, nem tudja a jogot, pedig hogyha jogkövető akarna lenni, jogkövető magatartással szeretné élni a Fábián Tamás úgy, mint a Sadő György, aki csak 900 millió forintot sikkasztott el, és a szegény, szerencsétlen, kisemmizett, svájci frank hiteles emberek nyomorán élősködött éveken keresztül kormányzati támogatással, legalábbis államtitkári szintről ez már úgy tűnik. Ő vele, hát nincs igazság ezen a földön. Az ügyészség lenne ilyen kitartó, mint a Fábián Tamás, nem? Sajnos nekik nem volt annyi türelmük. Ők egyszer megkérdezték, hogy fi, ismered ezt a Tonit? Nem. És ezt hagyjuk abba. Jó, persze, akkor ezt menjünk tovább, akkor ez nem derült ki egy kicsoda. És hogy jó, már kiderült, hogy kiderült, de közben nem derült ki. Most már mi vidám híre is foglalkozunk, mert itt az emberek teljesen kivannak, hogy... Jó, van ez így. Párkereső alkalom lesz a keresztény fiataloknak, és ez engem, ha valami felkerti az érdeklődésem, az a, amúgy a fiatalok alapból nyilván ezt a DTV-t, ezt így nézik. Ez milyen, olyan, olyan milyen TV ez? Mi ez, Debrecen? Vagy? A Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség párkereső alkalomra hívják a keresztény fiatalokat, a húvék. Párkereső alkalom, figyelj, ez jó. Én ezt adom, mert amúgy akkor tudja mindenki, hogy miért megy oda. A tapasztalatuk az, hogy kevés hely és alkalom van számukra, ahol az azonos értékrendet vallók egymásra találhatnak. Hát amúgy, hogyha értékrend alapján keresel, akkor tényleg ez egy kevés értékrend alapú társkereső alkalmazás van, nem? Mondjuk van a rossz lányok. Van minden ilyen társkereső. Miért nincs egy keresztény társkereső? Biztos, biztosan van, de biztos, lehet, van. Úgy hívják, hogy nem tudom, nem? Úgy hívják, hogy a szüleid ismerték egymást. Mindenki kereshetné, amit akar. Ne viccelj, amúgy tényleg van egy csomó ilyen táborozások, meg nem tudom, vannak szerintem helyek, ahol lehet ismerkedni. Mondjuk nem így, hogy mint egy ilyen speed dating. Szerintem ez kedves dolog. Igen. Az online világban offline programot terveznek. Hogyan fogalmazódok már a gondolat? Ez csodálatos, ez a pali. Igen, annyira modern. De várjál, a kérdés az szerintem remek, hogy hogyan fogalmazódott meg ez a gondolat. Ez már a második lépése a programnak kezdett? Igen, én az első lépést ismertetném. Egy átlagos este volt, ahol éppen fogat mostunk, és általános érvényű igazságokat osztottam meg épp a keresztény társkeresés nehézségeiről, és akkor... Én már úgy nyitva, mint egy politikus. Amúgy egy keresztény nem jött, ez egy nem keresztény, attól még lehet valaki jó ember, nem? Jó, de hogyha neked azok az értékek fontosak, hogy azt szerint alakuljon mondjuk a családod, meg a gyerekeidet, ja, úgy neved, meg úgy éld a házas életedet, akkor azért fontos. Tehát csak így Anna megszólalt, hogy akkor csináljunk egy ilyen párkereső alkalmat, én meg rávaktam, hogy akkor csináljunk egy ilyen alkalmat. És igazából ott meg is született így a... Szerintem ez az évszázad sztoria. Azt, hogy úgy találtak, hogy legyen már, jó. Igen. Ez jó. De aranyos. Hát igazából utána fogtunk neki, hogy akkor hogy is kezdjük el, ez volt ilyen november környékén, és... S egyik bepasizott volna közben, akkor ennyi, gatya. Nem lesz semmi. Azzal kezdődött az egész, hogy hát mondtuk, hogy akkor kellene egy plakát hozzá, és hát ehhez hoztuk be ugye ezt a kis papírkát. Jó. Szerintem is jó. Mondjuk azért ez is jó, de én azt gondolom, hogy azért mi történik? Ez, ilyent már rajzolnak a óvodás gyerekeim is, szóval azért ennél már talán előrébb tart a grafik. De lehet, hogy csak vicc. Jó, de hát ez szerintem kifejezetten jó amúgy, a tévében ez így megy. Szerintem tökéletes. Úgy érzem, hogy be vagyok tépve. És azután ugye kerestük azt, hogy kikkel kézen fogva, vagy kinek a szárnyai alatt kezdhetnénk el a programnak a szervezését, és akkor több párbeszéd diskurzus után fogalmazódott meg bennünk azt, hogy hát van a Debrecen Római Katolikus Egyetemi Lelkészség, akiknek ugye van egy nagy követőbázisa, és hogy akkor őket megkérjük, hogy vállalnák-e a programot, és hát így indult lényegében. Anna, én visszatérnék oda, hogy az általános, nagy általános igazságokból azért néhányat osszunk már meg a televízió nézőkkel. Ez érdekes. Hogy elmennék erre a társkeresőre, én úgy érzem, hogy egy minimális feszengés lesz ott. Én számos keresztény ifjúsági konferenciára és táborba járok már tini korom óta, és habár igyekeznek egyre inkább erre hangsúlyt fektetni, nem elég még mindig, szóval... Pedig az olyan lazán... Amúgy nem gondolom. A párkeresés az nem könnyű. Nem ez... könnyű, de szerintem az, hogy ennyire beszűkíted magad, az se segít. Szóval most nekem nagyon érdekel a videózás, tudom, és én gyerekkorom óta a hobbim, most a munkám. Meg mondjuk tegyük fel, akkor jó, akkor nem. Lehet ezt a kettőt. Akkor tegyük fel, hogy büdös Lipsi vagyok. De akkor sem ilyen Lipsi társkeresőket keresek, hanem lehet szerintem a keresztények közt is találni olyanokat, akik nem lesz ezt, és lehet, hogy találna egy olyan nem keresztényt, aki viszont rendes, normális érték. Lenyem, szóval úgy érzem, hogy megint a külsőség, hogy ő most keresztény legyen, miközben az, hogy értékrendben mondjuk ő is egy értékes jó ember, aki segít másoknak, aki a... Hogy mondjuk az Krisztusi tanítás összes pipáját így kitűnt. Igen, láttunk már itthon, ugye pont most a megafonosokat is néztük, de hogy láttunk már embereket, akik keresztények vallják magukat, de közben távol állnak a Krisztusi tanításoktól. Szóval azt gondolom, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy jó irány, hogy ez a fő feltételet, hogy ő is ilyen nagyon ilyen benne legyen ebbe a egyházi dologba, hanem inkább az, hogy vajon a krisztusi eszméket ő mennyire vallja magáénak. És lehet, hogy valaki attól, hogy nem gyakorolja a vallást, attól még ugyanúgy egy jó ember, jól áll másokhoz, stb. Én ebbe az irányba indulnék, ha olyan nehéz, de ez én vagyok. Kézenfekvő amúgy, hogy hívő emberként azt gondolod, hogyha van egy szervezet, ami ezeket a hívő embereket hivatott összefogni, akkor te ezen a szervezeten belül mondjuk fogsz tudni találni hasonló értékrendű embert. De amúgy én is azt gondolom, hogy azért részben naivitás ez, de részben meg az is szerintem az oka ennek, hogy ő szeretné ezeket, tehát ennek a külsőségeit is szeretné megélni. Milyen lehet egy ilyen alkalom, ami ki van mondva, hogy én oda társ keresni megyek? Szóval ott vagy buliban, vagy a munkahelyen, vagy bárhol ismerkedik az emberek, ott hát lehet, hogy kialakul belőle ez. Vagy ha még a buliban is csajozni megy az ember, akkor is nem feltétlen 100%-ig csak amiatt lehet, legalább megvan az érzés ott az, hogy gondolom, hogy figyelj, ez nem biztos, hogy legalább úgy csinálunk, mint hogyha nem csak ezért jöttünk volna. Mm. De itt nem lehet. Itt mindenki tudod, hogy azért jött, hogy most keressen valakit, akivel összejöhet, vagy akivel randizgathat, és nem szül egy ilyen kis érdekes lehet egy ilyen szituáció, hogy eljöttem, akkor most társat keresni, vagy hogy van ez? Minden társkereső alkalom szerintem ugyanakkor a nyomorult feszengés tud lenni. Szóval azért, mert ez most egy keresztény társkereső alkalom, attól még nem lesz kevésbé feszengős, vagy nem tudom. Még az is lehet, hogy kevésbé feszengős, mert legalább van közös témájuk, nem? Tehát lehet, elmennél egy lolos társkereső alkalomra, mint nagy lol játékos, akkor lenne miről beszélned, nem? Ők is mondják, hogy azért Jézus az király, nem? Ja, rendben volt. Jó gyerek. Izmos volt. Igen. Fasting volt ő is. Igen, úgy lehet, hogy lemegy valaki, aki nem is keresztény, csak azt hozudja, és emiatt csak így poénból lemegy, ilyen full lazán beépül, és emiatt ő teljesen ilyen lazán ott tud lenni, és ő szedi fel az összes csajt, mert látszik, hogy nem feszeng mazzeg. Ez de lesz a vége. Igen, ám csak aztán majd meglepődik, amikor megmondaná, hogy akkor na, akkor azért felmegyünk hozzám, és akkor mondják, hogy igen, csak ezt házasodjunk össze. Igen, itt a kápolni, itt a pap. Keresztény az emberek nagy része itthon. Szóval igazából még aki nem gyakorolja, lehet, hogy papír. Jó, de lehet, hogy, szóval ők meg tényleg várnak az esküvőig, úgyhogy aki egy lazanumerát keres, az szerintem ne ide menjen, mert a lányok se lehet, keres. Hogy már megunta ezeket a lazanumerákat, és végre egy keresztény lányt akar, hát jó, aki, de akkor meg nem aki, nem izé, aki tudja, hogy még nem szennyezte be más férfi. De erre majd hétvégi fókuszcsoportban visszatérünk az elhasznált nőkre, és hogy a nők miért nem bulizhatnak. Túl sok a hír, Ádám, több kolbász, mint nap. Már megint nem volt glamour cikk. Igen, itt van elment itt az idő a sok glamour cikk, ez az egyik, a másik meg az, hogy még az új szegment se tudtuk már megint bevezetni ezen a héten. Azért, mert 4 napos volt ez a hét, és nem volt időnk semmire. Úgy, hogy a Magyar Péter nem droppolt semmi. Mi lesz jövő hét? Most már jöhetne egy újabb trackje, bazzeg. Az a slágerlisták élére került az első Varga Judit feat-je, de most már jöhetne egy új Gulyás Gergő feat is, nem? Most már droppolhatna vagy egy Magyar Péter, vagy egy Soros terv, mert már valamit kezdenünk el magunkkal. Vagy Jakab Péter szám. Vagy Jakab Péter. Azóta is várjuk, meg most földobta nekem a Instán a Pixát. Pixa. Hol a himnuszunk? Jó lenne egy jó kis himnusz. Na mindegy, addig marad ez. Ez a mostani, már nagyon régi, meg minden. Aj, már annyi más dologról akartam beszélni még, de hát ez van, oké, nem baj, majd eljutunk valameddig valamikor biztos. Paxelnek miben lett igaz? Tényleg, arról sem beszéltünk, hogy miért van Paxelnek igaza. Többek között ezzel is visszatérünk. Semmire nem ér, 3 órás jól van ez így részekkel lennének, akkor talán beleférnénk. Ez van, de szerencsére jövő héten ki tudjuk majd még tárgyalni ezeket, mert jövő héten mi ismét itt leszünk. Hétvégén is itt leszünk, fókuszcsoport is jön, nagyon vicces és epic rész, és világjegy is jön, és hát a jövő héten meg jól van ez így, tényleg ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?